dla mej publiki i dla kobiet, bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją się. I nie jeden twardy gość, pewnie ze śmiechu parska, gdy nagrałem rap dla lasek, bo nawijam o laskach. Każda z nich będzie klaskać podczas kolejnej trasy. To normalne, że w mój rap nie wchodzą tylko chłopacy. Znaczne wpływy do kasy dzięki pięknym dziewczynom, bo kupiły nową płytę, na której nawija Rynio. To jak rozbicie banku, pieprzone kasino w Rino. Mój rap również dla ci, skumaj tu chłopaczyno. Powiesz, Rychu się sprzedał, no co ty jesteś pedał? Mam nawijać dla ziomków i nie gadać o kobietach. Posłuchajcie jelenie, kocham równo uprawnienie. Kiedy staję na scenie, wyczuwam to podniecenie. Ty klikaj se jak szyb, może zbliżysz się do cyfry. Liczba zagranych koncertów, niebo też nas tam faktyczny. Dla ciebie fakt przykry, robiliśmy to przez lata. Jeździł w trasy baną autem, samolotem zaczął latać. Najpierw w miastach i powiatach, później zagraniczny atak. Nadal z tekstem tak zamiatam i zwiedzamy kawał świata. Jest dobrze? Dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją. Rap dla mej publiki i dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją, że nie pożądam super grupy, która będzie bardziej glamour od dziewczyny, którą mam. Ziomek, to nie to samo. Typ pornogwiazdy zostawiłem na backstage'u, a wychodząc trzaskam drzwiami. W mój zasady stage nie zamierzam tracić czasu na tę wątpliwą rozrywkę. Chcesz, to się zabawia, ja powtórzę odwykłe. Mówisz, seks jest dla wszystkich? Ty nie bądź taki cwany, bo wzajemna miłość po nim jest tylko dla zakochanych. Nie mam nic do powiedzenia przypadkowym dziewczynom. Nie pamiętam waszych twarzy, imion. Czy dobrze było gratulować rozwiązłości? Nie ma czego zazdrościć. Nieszczęśliwe życie dobrym gruntem dla niewierności. Wiem, czego pragnę, nie zamierzam żyć w kłamstwie. Zbyt długo działałem wbrew sobie, niepoważnie. Był niezły paszczet, dziś uważam się za sprawcę dramatu, który jakiś czas temu poszedł pod stawkę. Rap dla mej publiki i dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją. Rap dla mej publiki i dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją, że chcesz stać się graniem, który hańbi swoje imię, zdradzać swą dziewczynę, potem rzucić ją dla innej. Ziomuś, nie warto bez truizmów, już tam byłem, nic dobrego nie przyniosła mi ta zmiana, raczej lipę. Teraz życie ma zwyczajne, bo mam kozacką pannę, jak w 7-4 Małgorzata Braunek. Chociaż chciałem całe życie przeżyć jak Henry Cinaski, klać, wszynać buty, znów klać, zaliczać laski. O krok od porażki, pozbawiony wyobraźni, przeżyłem więc na winę bez zbędnej egzaltacji. Jeśli w moje słowa wątpisz, nim kolejną sprawę podpisz, ja tak jak brachu sugeruję ci odbij. Dzisiaj na pierwszej randce ona zrobi ci laskę. Żyją odważniej, lecz czy rozważnie? Kuszą odważniej, ja mam ten luzik. Przyjemność to wątpliwa, jak szczytować twoich buzi. Ona mówi bez krępacji, że za niewielkie siano będzie tej nocy moją Ritą Faltojano. Wielu by chciało, ja też tak żyłem, lecz szczerze się brzydzę, przyznam tego, kim byłem. Rap dla mej publiki i dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją. Rap dla mej publiki i dla kobiet bądź kobiet, które krzyczą, że tak bardzo chcą pierdolić się z tobą. Rap dla mej publiki i dla kobiet, i jeszcze rzecz nie boją się.